9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De KNVB moet veel harder optreden tegen kwetsende spreekkoren. Clubs die daar geen eind aan maken, moeten puntenaftrek krijgen. Dat zegt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Baldeusing. Bij herhaling moet de voetbalbond clubs uit de competitie nemen, vindt hij. Opvallend is dat de commissie Meinals het ermee eens is. Die is door de KNVB zelf in het leven geroepen om te adviseren over het bestrijden van racisme en discriminatie. Baldeusing vindt de KNVB veel te laks. Die spreekt alleen verbazing uit, maar er is geen bestraffing. Wie niet horen wil, moet voelen, zegt de Nationaal Coördinator. Rekeningrijden gaat mogelijk 7 à 8 cent per kilometer kosten, maar er kleven wel een hoop haken en ogen aan. Dat blijkt uit een reeks onderzoeken die het kabinet heeft laten doen. Hoe rekeningrijden eruit gaat zien is volledig afhankelijk van politieke keuzes, concluderen de onderzoekers. Ze waarschuwen dat het systeem ten koste kan gaan van mensen met een laag inkomen en dat er kans is op fraude. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen een 43-jarige Iranier die hete olie gooide over 2 medewerkers van een AZC in Limburg. Hij wordt beschuldigd van zware mishandeling met blijvend letsel, meldt 1 Limburg. De uitgeprocedeerde man activeerde begin vorig jaar het brandalarm. Toen 2 medewerksters de trap opkwamen, gooide hij hete olie. Hij bekende direct, hij wilde liever naar een cel dan te worden uitgezet. Een van de slachtoffers zei in de rechtszaal dat de psychische problemen van asielzoekers steeds complexer worden door de overvolle opvangcentra. Dat leidt tot onveilige situaties, zei ze. En het weer vanavond droog. Vannacht in het noorden kans op regen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen in het noorden nog een bui, verder droog. En het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig Alarmsysteem. Check woonveilig.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. NPO Radio 1. NTR. Stem, ja, die stem. Bij het geluid gaan ook wij een octaafje lager. En de heupen beginnen meteen te wiegen bij het horen van haar muziek. Volgende week presenteert ze in Paradiso haar nieuwe soloalbum, We Are One. Hier is Birgit Lewis. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. 8 maanden, Birgit. 8 maanden? 8 maanden heb je die man daar, die kale man daar, aan de overkant hier in de studio laten leiden. Oh ja? 8 maanden lang heeft die man moeten bellen. Nee, echt waar? Moeten bellen? Ja, voordat jij hem wilde zien. Echt? Nee. 8 maanden lang was hij aan het telefoneren, lag hij op zijn knieën. Oh, dat is wat erg. Mij is ingefluisterd. Ik wist niet dat het zo erg was. Ja. Oh jeetje. Waarom was dat nodig? 8 maanden lang? Nou, dit overvalt me een beetje, eigenlijk. Ja, ik heb geen idee. Jij was niet van de afdeling, ik begin zomaar aan een nieuwe relatie. Je hebt het over deze man? Ja. Oh! Je valt gelijk lekker met de deur in huis meteen. Oh, nu snap ik hem. Ja. Ik heb hem inderdaad heel lang laten wachten. Ja, ik was er nog niet aan toe. En ik wilde hem echt heel goed of beter leren kennen. En nou, dat ging via de telefoon. Ja. En ja, ik zat helemaal in mijn self-love moment midden in de corona. En ik was heel content met mezelf. Ik had eindelijk mezelf weer gevonden. Ja. En ja, ik had mezelf ook beloofd om gewoon een jaar niet of een jaar lang single te blijven. Wel sterk. Sterk, ja. Om 8 maanden lang tegen die Maurice daar, die nu ook dit historische moment met zijn smartphone vastlegt, ja, te zeggen, even wachten, meneer. Ja, vind ik wel. En ja, dat je dan ook zeker weet van, oké, dat je allebei ook op in een goede fase zit in je leven om bij elkaar te komen, om er iets moois van te maken. En nou, daar zijn we naartoe gegroeid met z'n tweeën. En nou, hij heeft me volgens mij, ik denk wel 6 keer gevraagd op een date in die 8 maanden. En nou, toen ik voor de 6e keer nee zei, toen stond hij een maand later voor mijn neus tijdens een optreden. Dus ja, ja, ja. En ja, toen ik hem zag, was gelijk een klik. En later bleek ook nog eens dat wij ook nog eens een muzikale klik met elkaar. Ja, want wat doet hij? Nou ja, hij heeft een eigen bedrijf. Hij werkt voor zichzelf. Eigenlijk, ja, glazenwasser, dat is wat. Maar hij kwam hier binnenlopen met een gitaarkoffer. Ja, dat doet hij er nog eens naast. Daarnaast is hij singer-songwriter. Maar hij, ja, Maurice heeft gewoon zoiets van, ik blijf wel hem gewoon lekker op de achtergrond. Hey, en waarom hield je het niet 12 maanden vol? Hebben? Je had jezelf voorgenomen, 12 maanden lang niks. Aan mijn lijf geen Polonaise. Nee. Je hield het maar 8 maanden vol. Nou, nee, ik heb het was wel, zeg maar, 8 maanden lang hebben met elkaar gesproken, zeg maar. En dan zat er nog een beetje tijd daarna, hè, dat je zoiets, dat je besluit, oké, we gaan hier echt voor. We gaan hier echt voor. En, ja, dan zit je al eigenlijk aan die 12 maanden tax. All right. Maar jij was op een punt in je leven aangekomen dat jij dit kon. Dat je de kracht had om te zeggen, zo wil ik het, zo doe ik het. Ja, zeker. Ik wilde nou een keertje iemand in mijn leven die gewoon een toegevoegde waarde zal zijn. Ja. Ik wil in dit interview met jou, Kunsthof, Radio 1, NTR, proberen te achterhalen hoe jij die route hebt afgelegd. Ja. Naar zo'n powervrouw worden. Okay. Daar hebben we nog wel even voor. Maar nou mag je zelf ook wat terugzeggen. Was dit het accurate verslag, Maurice, wat we hier even hoorden uit het mond van Birgit? In grote lijnen klopt het wel, hè? Toch? Het is ook eigenlijk voor het eerst dat we nu, dat we in het openbaar erover, ja, hebben. We zijn, ja, best wel op onze privé. Ja, dat is nu voorbij. Hey, en hoe hield je het zo lang vol? 8 maanden? Nou, omdat het hele interessante gesprekken waren, toch? Ja. Mag ik informeren, waar hadden jullie het bijvoorbeeld over? Hij gaat niet alles vertellen. Nou, okay. 99% is prima. Nee. Over ons verleden eigenlijk allebei. We waren vrij open gelijk, hè, wel. Vond, ja, ik. Dat we best wel veel dingen deelden met elkaar. Ja, wat was bijvoorbeeld iets over het verleden van Bucket waarvan je dacht, goh, zit dat zo in elkaar? Interessant. Nou, hoe open ze daarover was gelijk. Dus heel transparant. Want jij hebt een levensgeschiedenis. Hè? Jouw moeder kwam, dacht ik, in haar eentje, Birgit, toch naar Nederland? Nee, mijn moeder is wel, toen die tijd, toen ze nog met mijn vader was, en een aantal broers en zusters van mij, en die waren al geboren in Suriname en in voormalig Britisch Guyana. En, Barbados, meen Barbados, ik? Daar, ja, liggen ook onze roots. En ja, mijn ouders wilden gewoon een beter leven voor ons, dus ze zijn toen naar Nederland gekomen. En ik ben hier in Nederland geboren, samen met mijn tweelingbroer. En dus nee, ze heeft die route niet alleen afgelegd. Ze is alleen komen te staan, dat is iets anders. Ze is op een gegeven moment alleen komen, ja, te staan. En dat is jaren daarna, toen mijn ouders gingen scheiden, dat mijn moeder wel echt alle ballen omhoog moest houden om voor ons te zorgen. Ja. We komen daar nog verder over, ja, te spreken. We gaan eerst even luisteren naar wat jullie muzikale samenwerking zoal heeft opgeleverd. Het is een nummer van jouw nieuwe cd. Doe zelf de titel maar. We Are One. En het nummer heet Bed of Roses. We gaan het vinden. Yeah. Oh, yeah. Roses in a bed of roses, you will lay me down, baby. Yeah, in a bed of roses, we will fall in love. You make me weak. Let's give it a try, 'cause I never felt this way. Lost many years in the game of love. Chose the wrong card, to bet wasn't right. A broken heart. of roses, we will fall in love. You make me weak, let's give it a try, 'cause I never felt this way. Twee personen. Ja, dat klinkt een beetje raar. Nu is ze één persoon met één stem. Maar ja, ja, dat is gewoon zo. Birgit is volgens Stefan Geuzenbroek, toetsenist, beste vriend. Ja, was jij iemand die ooit gold, geloof het of niet, als verlegen en bescheiden? Dat rijmde in zijn hoofd helemaal niet met jouw stem. Nee. Die zei, dat leken net twee verschillende wezens. Snap je die opmerking? Ja, snap ik zeker. Oh, absoluut. Dat snap ik. Dat snap ik zeker, want ik ben altijd van nature een beetje verlegen geweest. Altijd een beetje kat uit de boom. Maar vanaf het moment dat ik dan op de bühne ging staan, was dat allemaal weg. En dan was ik dan helemaal in mijn element. Maar ook dat heeft natuurlijk ook wel een tijdje geduurd. Ik weet nog, toen ik voor het eerst begon met zingen in de kerk. Nou, toen heb ik toch wel de eerste twee jaar naar de grond gekeken. Dat durfde ik publiek... Pardon? Ja, ik durfde het publiek niet aan te kijken, maar... Ja, de muziek en ik wist wel dat ik dit wilde. Ja. Dus ik heb dat wel moeten overwinnen. En eigenlijk tot de dag van vandaag heb ik het nog steeds af en toe. Dat je stiekem eigenlijk naar de grond zou willen kijken. Ja, dat ik af en toe nog wel verlegen ben. Maar dat zit gewoon in maar mijn... Maar dat zegt een vrouw die met André Hazes de grote trap af is gekomen. Ja. Dat zegt een vrouw die in een geweldige studio staat. Dat zegt een vrouw naar wie duizenden mensen luisteren. Die wil eigenlijk stiekem... Niet altijd, hoor. Niet altijd, gelukkig. Nee, maar dat verandert dus. Dat verandert. Ik ben inmiddels wel echt dat ik op dit moment... Ik kan er echt van genieten als ik op het podium sta. Nog even die stem, hè. Kijk, Stefan die signaleerde ook... ze heeft eigenlijk nooit gestudeerd. Ik weet nog goed dat ik langs de kleedkamers liep. En dan hoorde je andere zangeres... Die waren allemaal bezig toonladders te zingen. Stemoefeningen, dat soort dingen. En dan liep ik langs de kleedkamer van Birgit. En dan hoorde ik alleen maar heel hard gelach. Keihard gelul. En dan was ze soms nog aan het roken ook. Ja, dat was vroeger ook. Ik ben zo blij dat ik dat niet meer doe. Ja, dat was in de jaren 90. Maar zo ging jij met jouw stem om. Zo, ja. Ik kwam laatst nog een foto tegen met een pakje Marlboro in mijn hand. En toen dacht ik, nou, ik moet er nu niet aan denken. Ik ben al zeker inmiddels... 18 jaar gestopt met maar goed, wat een luxe dat jij je stem zo kon maltreteren... En dat je tegelijkertijd die stem heel groot kon laten groeien. Hoe komt dat? Hoe kan een stem zo groot groeien? Nou, ik denk persoonlijk gewoon openstaan om te blijven leren. Hè? Dus ook kritisch op mezelf zijn, ook wel. Maar ook een gedeelte overlaten aan het gevoel. En... Ik ben een enorme gevoelensmens. Maar ik heb wel eens het idee, als jij tegen een boom aan zou zingen, dan valt die om. Nou, er zijn heel veel mensen die niet weten dat ik... Het is een kracht. Ik sta er ook onbekend. Ja, de krachtige stem. Maar ik ben heel blij nu met dit album, dat je ook hoort dat ik kleine liedjes kan zingen. Je hebt het net gehoord, Bed of Roses. Dat is nou ook misschien een hele andere sound, wat mensen niet van mij gewend zijn. En dat wilde ik ook heel erg graag laten zien met dit album van mensen. Het is niet alleen maar Birgit van de Purple Rain en het de volume en krachtig en de soul en de Aretha Franklin en de Chaka Khan. En, maar dat er juist ook een kant in mij zit die ik gewoon te weinig heb laten horen, maar ja, die ik wel heel erg fijn vind. Heb jij wel eens tegen God gezegd bedankt voor die stem? Elke dag. Eigenlijk elke dag. Als ik wakker word, ik sta onder de douche, dan bid ik. En omdat ik dan... Niemand kan mij storen, ik ben alleen. En dat zijn de momenten dat ik dan tot God spreek. En dan dank ik hem ook echt. Heb je ook wel eens het idee van nu komt er op de een of andere manier iets terug? Zeker. Maar mag ik vragen op wat voor manier je dat ervaart? Nu ik wat ouder ben en met alles wat ik heb meegemaakt, zie ik hoe God manifesteert in mijn leven. En hoe hij dingen bewerkstelligt. En dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. Ik zie dat nu ook. En mag ik eens vragen, hoe openbaart hij zich dan aan je? De rust die hij in mij brengt. Dat het allemaal oké is. Dat het goed is wat ik doe. Dat ik het waard ben. Dat ik zijn kind ben. Dat ik trots mag zijn op mezelf. En dat zegt een vrouw die de afgelopen paar jaar mee heeft moeten maken dat haar moeder overleed. Ja. Haar vader overleed. Ja, in 1 jaar tijd. Ja. Dat een relatie strandde. Ja. Met Mike, de kok. Oh. Oh, dat is allemaal gebeurd. Ik ga stukje. Ja. Ga je dat nou echt zeggen? Nou ja, goed. Bedoel, al die dingen tegelijkertijd. Hoe kijk je dan tegen God aan als dat je allemaal overkomt? Ik heb dat moeten meemaken om te komen waar ik nu ben. Kijk, voor mij persoonlijk, God gaat jou niet alleen maar rozengeur en maneschijn geven. God geeft jou soms ook gewoon uitdagingen om ergens van te leren. Om ervan te leren. En dat zie je ook in de grote verhalen in de Bijbel. Hè? De grote personages die getest zijn ook. Hè? Mozes, Job. Job's hele gezin gewoon weg. Weet je? En goh, hoe getest kan je worden? Dus ik heb daar altijd in geloofd. De meer je wordt getest in het leven, de beloning zal zijn. Weet je? En ik voel nu in mijn leven dat ik echt ben waar ik wil zijn. Dat ik weet wie ik ben. Als we naar die momenten teruggaan, van welke vrouw, van welke moeder nam jij nou afscheid? Wat gaf ze jou mee? Wat belichaamde zij? Mijn moeder belichaamde kracht. Ook al had ze het moeilijk, ook al kon ze niet meer, ze ging toch door. Ze ging toch door. En dat vond ik altijd zo mooi. Ze zei, geloof ik, ook tegen je, niet zomaar mensen vertrouwen. Ja. Waarom zei ze? Nou, dat waren de wijze lessen van het leven die mijn moeder ons altijd leerde. Van zij gaf dan situaties aan waar zij zelf in had gezeten. Van dus let op als dat gebeurt, want dat kan je overkomen. Wat overkwam? Ja, moet ik iets specifieks noemen? Ja, nou, dat vind ik best wel moeilijk. Want laat ik gewoon even gewoon een globaal voorbeeld geven. Weet je, mensen vertrouwen. Weet je, mensen vertrouwen met mensen die heel lief tegen je zijn. En van alles met jou willen delen. En dan denk je, oh. Kijk, zelf, als je zelf zeg maar een inborst hebt van iedereen is welkom, iedereen moet het goed hebben, delen, empathisch zijn, dan krijg je heel vaak mensen op je pad die dat doorhebben. En daar moet je vooruit kijken. Dat zij aan haar leven ondervonden. Ja, dat heeft zij heel vaak meegemaakt. Mijn moeder heeft gewoon ook heel veel te kampen gehad met teleurstellingen, mensen het leven. En ik heb het ook gezien, weet je. En ik merk nu in mijn eigen leven dat ik zelf dingen heb meegemaakt. Dat ik dacht, mama, je hebt echt gelijk. En je hebt een nummer aan haar gewijd. Ik ga jullie naar de microfoon toe praten. Want mama's song staat op een nieuwe plaat. Volgens mij is dat zo'n beetje het enige nummer in het Nederlands, toch, Maris? Ja? Klopt. Klopt, hè? Nou, oké. Geweldig dat je dit live gaat spelen. Birgit Lewis met Maurice. En die twee die zijn eigenlijk met Saampies verantwoordelijk voor dat nieuwe album. Live in Kunststof. Een vrouw richt zich op en wendt zich tot de microfoon. Koptelefoontje op. Hier ben ik. Ja. Jouw liefde en ik voel nog steeds jouw kracht. Ik zal je nooit vergeten, de vrouw die alles kon, de vrouw die alles gaf. Jij was de vrouw die alles gaf. Je leerde ons de lessen van een leven die wij toen niet begrepen. Nu ben ik wijzer, maar in alles wat ik doe, doe ik dankzij jou. Mijn bewondering voor jou groeit elk moment. Je hebt geen liefde in je jeugd gekend. Er was geen love, maar ondanks alles. Je gaf ons leven, je had niet veel, maar je bleef maar geven. Ons huis stond open voor iedereen. Niets was jou. Liefde. Ik voel nog steeds jouw kracht. Ik zal je nooit vergeten, de vrouw die alles, de vrouw die alles gaf. Jij was de vrouw die alles gaf. Het is alweer een paar jaar geleden dat je hebt gevochten en gestreden. Je pies je laatste adem uit. We zijn dood van je zij geweken. Je was nooit alleen, we zijn er altijd geweest. Je was dankbaar, maar je zei het niet veel. Het was tough love to all my brothers and my sisters and their children. We really miss you. Ik schrijf dit lied alleen voor jou. Jij bent mijn power vrouw. 60 dagen en er gaat geen één dag voorbij dat ik niet denk aan jou, mama. Ik voel nog de pijn, maar ik voel nog steeds jouw liefde. Ik voel nog steeds jouw kracht. Ik zal je nooit vergeten, de vrouw die alles kon, de vrouw die alles gaf. Jij was de vrouw die alles gaf. I love you, mama. Ik mis je, mama. Mama. We love you, mommy. We love you, mommy. We love you, mama. Mama. Mama. Oh, oh, oh. Een ode aan Olga Priscilla Lewis, want dat was de naam van de moeder van Birgit hier live in Kunststof. En dan was er natuurlijk ook die vader, die Harry Ronde. Wat heb je van hem meegekregen? Ja, die Ronde was een hele... Oh, even zitten hoor, wacht even. mijn vader was een bijzondere man. Net zoals mijn moeder een bijzondere vrouw was... Mijn vader was een grappenmaker, de verhalenverteller. Getalenteerde man. Een vak of zo? Ja, muzikant. En mijn vader was een van de eerste personen die de steelpan heeft geïntroduceerd hier in Nederland. Oh ja, ja in de jaren 60. En hij was heel bekend in het Caribisch circuit. En dat was zijn werk. Dus ja, mijn vader was bijna nooit thuis. Altijd on the road. En zoals voor jouw moeder altijd het glas half vol was. Positief. Je niet bij dingen neerleggen. Altijd volle kracht vooruit. Hoe zou je hem kenschetsen? Wat voor soort karakter had hij? Ja, wel een beetje hetzelfde als mijn moeder. Wel. Mijn moeder was wel iets meer... Kijk, uiteindelijk... Wat mijn moeder ons doorgaf was positief. Maar ze had ook haar dagen, hoor. Ze had ook wel haar dagen dat ze dacht van... nu heb ik er wel echt ergens moeite mee. Dat liet zij wel zien. En mijn vader deed dat minder. Mijn vader was wel altijd een lachbekkie en die lachte veel weg. Die liet niet zo heel erg vaak de achterste van zijn tong zien als mijn moeder. Nou, is het heel wat, hè? Als zo'n vrouw alleen komt te staan. Jullie hadden, dacht ik, 6 kinderen. Zes kinderen. Ja. Snapte jij als dochter iets van de reden dat je ouders het niet meer met elkaar wisten te redden? Begreep je daar wat van? Ja, ik was nog best wel jong. En voor mij en mijn broertje, ik denk dat iedereen het anders heeft ervaren op zijn eigen manier. Maar ja, vanaf het moment dat mijn vader niet meer thuis kwam, vroeg ik het me wel af, inderdaad. Maar als hij weer langskwam, was ik weer heel erg blij. Dus je liet het zo? Ik was wel een beetje daddy's little girl. En dan was ik ook, kon ik niet boos op hem zijn. Ik was denk ik ook net iets te jong om dat in mijn gevoel te laten komen. En je verantwoordt als vader je ook niet actief tegenover een hele jonge dochter. Nee, nee. En die jonge dochter die vraagt misschien ook niet van de pa, verantwoord jij je is. Hè? Nee, dat... op die leeftijd doe je dat niet. Je bent gewoon blij dat je je vader ziet. En ik was blij als hij dan met ons naar de Efteling ging of iets leuks met ons ging doen. Maar ja, pas later ga je eigenlijk beseffen van wauw, weet je. Om weer even terug te gaan naar mijn moeder. Mijn vader was er misschien wel emotioneel voor mij, weet je. Dus als hij er was, de knuffels en de liefde en de aandacht. Hmm. Maar mijn moeder, die deed echt het harde werken. Ja. Nou ga je 1 juli optreden. Hè? Katie Cote is het dan. Wordt herdacht, afschaffing van de slavernij. Juli 1863. Ja. Werd er over dat onderwerp bij jullie gepraat? Nee, niet zoveel. Nee. Niet over slavernij. Bij ons werd meer gesproken over muziek. Er werden ook veel feestjes thuis gehouden. Maar goed, het was gebeurd. Nee, maar kijk, tuurlijk, mijn ouders... Hun ouders hebben dat natuurlijk allemaal meegemaakt ook. Ik meen dat jouw overgrootouders, die hebben nog op de plantage gewerkt. Ja, maar die heb ik nooit gekend. En het kwam wel eens voorbij, hè, van toen die tijd gebeurde dat en dit. Maar in welke toonsoort dan? Hè? Want je kan zeggen, nou ja, dat is historische kennis en zo. Je kan ook zeggen, wel, godverdomme, dat kan toch niet. Er moet een rekening vereffend worden. Ik bedoel, in welke toonsoort werd er bij jullie, als er over werd gesproken, dan over gesproken? Ja, eigenlijk is het een onderwerp wat gewoon niet veel besproken werd. Ik denk dat er meer een onderliggend iets is wat speelde. Maar het werd met ons niet... Als kinderen werd dat niet gedeeld van... dat is gebeurd, we moeten dat. En hier zit nu een vrouw tegenover me. Die schroomt niet om regelmatig Sylvana Simons even een berichtje te sturen en te zeggen... Hou vol. Ja, nou ja, weet je wel. Het is natuurlijk... het is van heel lang geleden toen het allemaal zo opkwam. En ook zoiets dat van ja... Het is best wel heftig, weet je, dat je je daarvoor inzet. Kijk, ik zet me in voor muziek. Ik wil met muziek verbinden en bruggen bouwen. En, van de positieve kant. De positieve kant. En wat zij doet, vind ik best wel heftig, weet je. En dat je dat maar ook je vindt het ook nodig, anders steun je haar natuurlijk niet. Nou ja, steunen. Ik steun eigenlijk ook iedereen die opkomt voor onrecht. Daar kom ik voorop. Maar er is een fase geweest in dat hele debat... Black Lives Matter, slavernij, racisme... dat jij minder makkelijk met je vuist op tafel sloeg... minder makkelijk je uitsprak. Ja. Giel Beelen maakte op een gegeven moment een rotgrap over jou. Gaan we ook niet herhalen hier vanavond. Wauw, je hebt je echt heel goed. Hij deed het. en een korte tijd later zat hij in een antiracisme campagne... Ja. Hoe hebben jullie het uitgepraat? Nou, ik weet nog dat ik toen die tijd nog op Twitter zat. En ik zag iets voorbij komen. En toen heb ik inderdaad iets naam getwitterd van... Oh, nu ga je in een... De lieve jongen. Ben je naar een ene... de lieve jongen. En daarbij heb ik ook... Ik ben daarna ook eigenlijk heel snel ook van Twitter gegaan. Want vind ik niet zo'n fijne plek om te vertoeven. Maar kijk, mensen kunnen ook veranderen. Mensen kunnen ook veranderen. Wie je een paar jaar geleden was, hoef je nu niet meer te zijn. Nee, dat is mooi. Iedereen krijgt een nieuwe kans. En het maakt niet uit wie je bent, wat je hebt gezegd. Maar als jij je daarna kan herpakken om het goede te doen... Nou, dan kan ik daar gewoon overheen kijken. Weet je? Dus ja, Giel. En als ik Giel nu zou zien en groet van elkaar gewoon. Weet je? En hij heeft ook een keertje gezegd van ja, stom voor mij. Hè? Maar het was gewoon een opmerking waarvan ik dacht van... waar komt het vandaan, weet je wel? En hoe kom je bij mij? Wat een rare, ja. Wat een rare opmerking, weet je? En dat geeft gewoon aan dat... Ik zeg altijd van ja, wat je manifesteert, als je negativiteit manifesteert, dan gaat het ook echt naar je terugkomen, weet je? En ja. We gaan naar het nieuws en straks kom ik bij jou terug, Bridget Lewis. Robert Baltus, wat is er gebeurd in de wereld? De KNVB moet harder optreden tegen kwetsende spreekwoorden. Clubs die er geen eind aan maken, moeten puntenaftrek krijgen. Dat zegt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme tegen Nieuwsuur. Bij herhaling moeten de KNVB-clubs uit de competitie worden genomen, vindt hij. Rekeningrijden gaat mogelijk 7 à 8 cent per kilometer kosten... maar er kleven wel een hoop haken en ogen aan. Dat blijkt uit onderzoeken die het kabinet heeft laten doen. De onderzoekers waarschuwen dat rekeningrijden ten koste kan gaan... van mensen met een laag inkomen. De opmars van Wagner richting Moskou was niet om de Russische regering omver te werpen... maar om te protesteren tegen het opnemen per 1 juli van de strijdgroep in het Russische leger. Wagner-baas Prigozhin zegt dat in een boodschap op Telegram... waar hij een paar uur geleden voor het eerst weer wat van zich liet horen. En een meisje van 16 blijft 2 weken vastzitten. Ze wordt verdacht van een gewelddadige overval op 2 bejaarde zussen in Den Haag eind vorig jaar. Ze werd vorige week opgepakt, schrijft Omroep West. Na een tweede verdachte loopt nog een onderzoek. Kunststof. Ja, Burkert, we blijven even in de sfeer van het nieuws. Want ik zag een persbericht in de Volkskrant... dat jazzmuzici aankondigen een protestmars te gaan houden bij de Tweede Kamer. Dat gebeurt morgen tegen het muziekbeleid van de NPO. Ja. Waar wij eigenlijk ook deel van uitmaken, ja. Zoals we hier zitten. De publieke omroep moet volgens Nederlandse muzikanten... meer ruimte maken voor jazz en wereldmuziek. Ja. En dinsdag is er daarom een protest. En muzikanten en vertegenwoordigers uit de Nederlandse jazz en wereldmuziek... die gaan in de Tweede Kamer in Den Haag hun stem verheffen. Wat vind jij ervan? Ik vind het heel goed dat gebeurt. Ja. Waarom? Ja, omdat ik... Kijk, we zitten in een land met zoveel fantastische muzikanten... en die hun passie gewoon willen blijven doen... En dat kan alleen maar als je wordt gehoord. Ja, en als dat niet gebeurt, dan verval je eigenlijk een beetje langzaamaan in het niets. En ik vind dat daar inderdaad ook veel meer aandacht aan besteed moet worden. Veel meer gedraaid moet worden. Hoe verklaar je dat nou? Kijk, dit protest wordt ondertekend door Hans Dulfer, ja. De saxofonist. Door Ronald Snijders, door Erik Vloeimans, ook door Treintje Oosterhuis. Ja. Jou niet onbekend, want... Ja, dat weet iedereen inmiddels toch. Ja, maar niet elke luisteraar van Kunststof misschien. Nee, dat is ook zo. Nou ja, goed, dat is mijn schoonzus. Ja. Ja. Dus dat zijn mensen die zeggen, dit kan zo niet langer. Nee. In hoeverre raakt dit nou aan waar we het net over hadden? Het hele Black Lives Matter debat en zo. Hè? Jazz, wereldmuziek is gekleurde muziek voor een heel groot deel. Speelt dat een rol? Ja, dat weet ik niet. Ik vind het altijd jammer dat we alles in een hokje moeten stoppen... en een kleurtje moeten geven... Jazz is wereldwijd. Als je gaat naar een evenement als North Sea Jazz... dan zie je alle kleuren van de regenboog. Dan zie je niet alleen maar zwarte mensen. Dus vind ik een beetje... Ik denk van, ik vind het heel erg kort door de bocht. Ik vind jij een hele lieve man, maar ik snap dat je... Ja, nee, maar dit streng. Vind ik gewoon niet oké dat het zo wordt geformuleerd. Want jazz is gewoon wereldwijd. Er zijn fantastische witte jazzmuzikanten ook. Hè? Als we teruggaan naar de geschiedenis of als we gaan naar nu... Goed, dus daar heeft het niets mee te maken. Daar heeft het absoluut niets mee te maken. Maar waar het misschien wel te maken mee heeft... is gewoon een bepaald soort muziek. Ja, kijk, als dat niet wordt gedraaid op de radio... dan, hoe komt het dan? Dan prikkel je mensen ook niet. Maar hoe komt het dan? Ja, ik weet het niet. Misschien weet jij dat beter dan ik. Ik vind het ook. Ik, Ik vind het jammer. Nou, we gaan ongetwijfeld horen morgen, als daar in Den Haag dat protest klinkt, wat dan de reden is dat de NPO dit zo aanpakt. En misschien komen ze met een bijstelling. Ja. Dat weet je nooit. Het viel me op, dat signaleerde ik eerder in deze uitzending al, hè, dat jij de laatste tijd steeds luider je stem laat klinken. Ik wil daarover doorpraten, weet je. Van, wat is de verandering die je hebt ondergaan? Maar voordat we dat doen, wil ik nog even een flart laten horen van Purple Rain, waar je net al aan refereerde. 3 miljoen keer beluisterd, geloof ik. Ja. Dat zal toch niet iedere artiest in dit land kunnen zeggen. Purple Rain volgens soulzangeres Birgit Lewis. I never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you any pain. I only want to see you laughing. I only want to see you dancing in the purple rain. Trot, mag ik dat zeggen, Birgit? Ja, dat mag je wel zeggen. Nou, Zo'n Formule 1-auto van kwaliteit die hier door de studio raast. Oh, wat grappig. Die heb ik nog niet gehoord. Ja. Ik wil toch eigenlijk nog wel een antwoord op de vraag hoe je nou zo lang een pleaser kon zijn. We hebben gesignaleerd, er is een ontwikkeling gaande. Hoe kwam het eigenlijk dat je zo vaak zo enorm pleasde? Ja, ik denk dat het kwam omdat ik toch, heb ik al vaker verteld ook, hoor, maar... Niet tegen mij. Nee, niet tegen jou. ik had een moeilijke start tijdens de geboorte. Ik ben geboren met een gesloten fontanel. En mijn moeder kwam daar gelukkig heel snel achter. En daarna heb ik gewoon, ja... Even, wat is ook weer een fontanel? Een fontanel is het zachte plekje... zeg maar aan de voorkant, beetje boven het hoofdje van de baby. Ja. En die moet groeien. Ja. Die moet dus zeg maar groeien. Die moet de ruimte krijgen zodat de hersentjes kunnen groeien. En als het gesloten is, dan groeien de hersentjes niet. En als je daar niet gewoon op tijd bij bent, dan, nou ja, dan kan het kindje dus beperking krijgen. Mm-hmm. Maar mijn moeder kwam daar gelukkig heel snel achter. En daarna heb ik heel veel... moest ik heel veel operaties ondergaan. En op welke leeftijd was dat? Hè? Nou, ik geloof van mijn... mijn eerste jaar tot mijn vijfde, denk ik. En tot op welke hoogte ben je nou op die leeftijd, zo 4, 5, je echt bewust van wat er gaande is? Ja, zo rond mijn vijfde. Bewust. Ik kan me nog wel wat dingen herinneren. Dat ik zeg maar halverwege een schooljaar in de klas kwam. Maar ja, eigenlijk pas later toen ik... Toen ik naar de hogere school ging, de grote school, besefte ik van, oké, weet je wel, ik ben toch misschien, nou, net anders, omdat ik dat allemaal heb meegemaakt. Verlegen, kat uit de boom, niet zo'n heel, open kind. Mm-hmm. Maar als ik jou mijn hart had gesloten, en ik had wel vriendjes en vriendinnetjes, maar die moest ik wel echt eens vertrouwen. Ja, dus je kwam mensen makkelijk tegemoet. Makkelijk tegemoet. En, maar ja, als tiener heb je ook heel vaak dat je ergens bij wil horen. Hè? Dat je toch ergens bij wil horen. Zeg maar. En dan word je een people pleaser. Is goed hoor. Oh, leuk, hè? Dit, dat. Had je dan niet soms, sorry dat ik het zo confrontatief vraag hoor, een hekel aan jezelf als je dat te makkelijk zo zei? Nou, geen hekel aan mezelf, dat niet. Maar meer van had ik maar wat meer. Was ik maar wat. Durfde ik maar wat meer, laat ik het zo zeggen. Wat meer voor jezelf opkomen. Ja, voor mezelf opkomen. Was ik maar gewoon wat stoerder. Was ik maar wat meer onverschrokken. Dat is misschien het juiste woord. En dat had ik toen nog niet in mij. Dus ja. En dat neem je mee. In, als je wat ouder wordt, dat neem je mee. En ja. En op een gegeven moment ben ik op een punt gekomen. Dat is een heel, best wel een lang verhaal, hè. Want het is echt wel een beetje mijn Achilles geweest, zeg maar. Om altijd lief te zijn voor een ander. Maar ook omdat het gewoon in mij zat, hoor. Ik voel dat ook gewoon. En ik heb dat nog steeds vandaag. Dacht ik, ik wil heel graag altijd. Ja, je zit natuurlijk inderdaad wel iemand die gewoon de hele tijd zachtjes praat. Heel weinig zegt. In zichzelf opgesloten lijkt. Ja, echt gewoon die geeft maar jij niets. Zegt, nee, maar je ziet nu. Je ziet, nee, maar kijk, dit is nu. Nu ben ik een ander mens. Ik denk dat je daar ook een beetje naartoe wil gaan. Dat was vroeger. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik een beetje laatbloeier ben. Nou, er zit nog een stadium tussen misschien. Ja. Kijk, op een gegeven moment speel jij in het Vondelpark. Lag zo'n beetje achter jullie huis, dacht ik. Hè? Ja. En dan kom je, laten we zeggen, telgen van de familie Oosterhuis tegen. Ja. De voorloper is dat die ontmoeting van die muzikale samenwerking. Ja. En hoe jullie familiaal met elkaar verstrengeld zijn geraakt. Mm-hmm. Hè? Die muziekwereld is ook een betrekkelijk pleasing wereld. Ja. Je wil de gunst van dat publiek. Ja. Je wil de gunst van de critici. Ja. Dat versterkt natuurlijk ook wel die attitude. Ja, dat klopt. En als je onverschrokken bent en je bent heel zeker van je zaak en je gaat er gewoon voor, dan is dat natuurlijk heel mooi, weet je. Dat kan. Dan kan zo'n wereldje echt voor jou weggelegd zijn. Maar in mijn geval, het was nog niet mijn tijd. Ik was nog niet zo brutaal, onverschrokken. Ik ben een laatbloeier geweest. Ik zong liever gewoon in een gospelkoor in de kerk, lekker veilig. Ik zong liever backing vocals voor andere artiesten, want dan hoef ik al dat werk niet te doen. Weet je, veilig achter iemand staan. En dan. Maar dat betekent dat je heel lang je talent onder de radar hebt gehouden. Maar ja, ik denk dat dat toch ook mijn pad is geweest. Ik ga eens even vragen aan Maurice. Wat vind jij daar nou van, dat zo is gegaan bij haar? Hoe dat heb je het dat bij haar wat langer geduurd heeft? Ja, ja. Ja, ik vind het heel bijzonder. Want ik heb wel eens tegen haar gezegd, als ik jouw kwaliteit zou hebben, zou ze mij echt slecht hebben. Ja? Zij is zo goed, vind ik, hè. In welke zin zouden ze dan in jou een slecht hebben? Nou, jij eist nu echt op waar je recht op hebt. Ja. Vind ik wel. Nou, dat vind ik echt mooi om te zien. Ja. Dat jij wel eens van, heb ze echt een fantastisch optreden gedaan. Dan, ik krijg dan kippenvel of publieks op de bank. Zegt ze, heb ik mooi gezongen? Vraagt ze dat? Ja, vraagt ze aan mij. Deed het publiek gaat nooit over, hè, geloof ik. Deed het publiek een beetje mee. Nou, ik zeg, ik snap het niet, hoor. Iedereen is helemaal ondersteboven en dan. Ja, het is fantastisch om te zien. Maar ook, het is mooi dat je zo bescheiden bent. Wacht eens even. Volgens mij heb je een coach. Een live coach. Ze heeft toch een live coach, Maurice? Nou, nu niet meer. Een hele lieve vrouw. Heeft hij niet iets veranderd dan op dit punt? Ja, zeker. Maar dit is iets wat Maurice net vertelde. Dat is iets wat altijd nog een beetje in mij zit. Maar niet dat ik onzeker ben over wat ik doe. Ik weet wel wat ik kan. Maar het is gewoon iets, je wil het goed doen. Dat is misschien een beetje de perfectionist in mij. Kijk, voor hem, hij ziet mij van de afstand. En Maurice denkt van, ja, maar luister, als ik zo zingen, nou, dan zou ik dit doen en zo. Maar zo zit dat niet. Zo zit dat niet voor mij in elkaar. Ik ben een perfectionist en ik ben best wel kritisch op mezelf. Nooit goed. Ik ben ook niet te kritisch, weet je. Ik neem mezelf ook niet heel erg serieus. Nog één vraag dan over die coach. Wat heeft die coach je dan geleerd? De coach heeft mij geleerd om in mijn kracht te staan, van mezelf te houden. De wijze lessen, ook die mijn moeder mij heeft geleerd, die heeft zij mij ook geleerd. En heeft ze ook gezegd, als je in een toxic relatie zit, dan moet je met je vuist op tafel staan. Ja, ik moest patronen doorbreken, dat vond ze heel belangrijk. Ze vond heel belangrijk dat ik niet in mijn oude patronen viel. Dus, en dat ben ik gaan doen. Nou, wij willen horen hoe dat klinkt. Want er is een nummer op het nieuwe album, dat heet Toxic. Ja, had je nou echt niet door? Is dat een bruggetje? Dat deed een bruggetje in de journalistiek. Mens, let nou toch op. Ja, we gaan naar de microfoon. We gaan namelijk, je hoort dit hier al een beetje op de achtergrond zo. Can't help het album, maar we gaan het ook live horen. Dat is nog een stuk leuker. Nou, het is heerlijk om vast in de stemming te komen. De gitaar is ter hand genomen. Daar staan ze. Please work on yourself. Birgit Lewis met de kernzin I truly love myself. En Maurice krijgt een kus. Ja, dank. Hey Birgit, de tekst van dit nummer. Kun je nog herinneren waar je was toen je dit schreef? Zeker. Ja, ik woonde toen die tijd nog in Buitenveldert, Amsterdam. En we zaten midden in een lockdown. En daar zijn ook de meeste nummers geschreven in het laatste staartje van de lockdown. En dit was ook eigenlijk een van de eerste nummers die we samen schreven en componeerden. En ja, eigenlijk wilde ik alles van mij afschrijven. Wat wilde je vooral? Waar we het over hebben gehad eigenlijk. In je kracht staan. Je rug kunnen keren tegen negativiteit. Doorgaan. Nou lijkt het net alsof mijn hele leven een soort van treuriger, want het is helemaal niet zo. Hè. Ik heb een fantastisch leven, een heel mooi leven. Maar ik ben artiest, weet je. Ik heb een platform. En ik vind het ook wel belangrijk dat ik me ook wel kwetsbaar op kan stellen. Omdat ik ook gewoon dingen wil delen met mijn publiek. En op deze manier ook. Het album is heel autobiografisch. En ja, ik had zoiets van, ja, dit wat ik heb meegemaakt. Toxide relaties. Je beschrijft gewoon letterlijk dat iemand probeert je hoofd onder water te duwen. Ja, maar dat is metaforisch, hè? Dat is niet letterlijk. Okay, maar als beeld, ik zeg niet dat het letterlijk is gebeurd, maar het is wel een pittig beeld. Ja, het is metaforisch. Dus, maar niet alleen in toxide relaties, maar ook dingen die je wil bereiken in het leven. En het wordt gedwarsboomd of het wordt je niet gegund. En daar gaat het eigenlijk ook over. Het nummer gaat eigenlijk over van mijn leven, mijn levensloop van sterker worden, beter worden, krachtiger worden, weten wie je bent, houden van jezelf, wat er ook op je pad is gegooid, verder gaan, oppakken. En dat is een beetje ook mijn levensmotto, dat is ook hoe ik leef. Ja. En ik merk gewoon, sinds ik dat doe, dat alle deuren open gaan en dat er fantastische dingen gebeuren. En er gebeuren al heel lang fantastische dingen in mijn leven, weet je. Maar nu gaat het echt om Birgit. Ik ga je nog een flart laten horen van een vrouw die vast en zeker een voorbeeldrol voor jou heeft gehad als het gaat om deze attitude. TT. Oh, wat leuk. Tina Turner. Kom maar door. Tina Turner. Even kijken of we haar tot u kunnen laten komen. Dat zou mooi zijn. Ja, dat gaat vast lukken. Trouwens, doe anders vast een flartje van. Een klein stukje Tina? Ja, doe maar. Ja. Wat zijn? We don't need another hero. We don't need to know the way home. Ja, dat is al heel mooi. Dat hoeven Tina Turner zelf nog niet eens aan het woord te laten op deze manier. Kijk, wat ik zo interessant vind aan Tina Turner als rolmodel, tegen de achtergrond van wat je het afgelopen kleine uur hebt zitten vertellen, is dat zij eigenlijk erin is geslaagd in de loop van haar leven om én heel sterk te worden. Ja. En veel minder een bitch te zijn dan zij was. Zij is erin geslaagd om die kracht samen te laten gaan met een soort van mildheid en wijsheid. Ja, dat zeg je heel mooi, want je hoeft geen bitch te zijn om krachtig over te komen. Ja. Ik vind dat zo jammer dat heel veel vrouwen denken, ik moet maar bitchy zijn en ik moet maar. Ik heb het ooit een keertje gezegd, weet je, diva, mijn definitie van diva is een vrouw die weet wat ze wil. Toch aardig kan zijn, maar heel duidelijk kan laten zien, merken en zeggen wat ze niet wil. En op een hele mooie manier, dus ook een middenweg. En dat kattige gedoe, nou, ik ben zo bij de hand en ik ben zo. Ik hou daar zelf niet zo van. Ik hou echt van dat het galant gebeurt, weet je. En ik denk, Tina was een powervrouw. Ze heeft in haar leven ook veel meegemaakt. Maar grotendeels van haar leven is ze gewoon gelukkig geweest. En zij heeft het weten hanteren. In haar muziek, in omgang met mensen, is boeddhist geworden. Haar leven buiten de spotlights was eigenlijk heel, heel. Was geen seks, drugs, rock and roll. Het was gewoon echt heel relaxed. En dat vond ik zo mooi in haar. Het was een vrouw die bruggen bouwde. Iedereen hield van haar, zwart, wit. En ik vind, zo moet het zijn. Zo moet het zijn om iets over te brengen. Het strookt natuurlijk ook veel meer. Die krachtige zachtheid of die zachte kracht, hè, met bijvoorbeeld jouw godsgeloof. Ja. Dan ben je er toch niet als je een andere klap voor zijn kop geeft met de woorden? Nee. Ik vind dat je er is altijd een manier om iets over te brengen. En het kan gewoon nogmaals, wie je bent, wat je manifesteert, Dat breng je naar buiten. Ja. Je kan dat niet faken. Je kan het gewoon niet faken. Je gaat toch ook een tour met haar doen? Althans, je gaat een Tina-tour doen in september. Nou, dit is even heel snel. Voor de pandemie had ik een EP uitgebracht met 4 Tina-liedjes... om haar 80-jarige verjaardag te vieren. Dat ging gepaard met een videoclip en een EP. En daarna zou ik gaan toeren, hetzelfde bij Tina. Nou, dat kon niet doorgaan, want de hele wereld ging op slot. Ja. Vorig jaar heb ik samen met het impresariaat... er weer een nieuw leven ingeblazen. Dus nou, we hebben een tour aangekondigd. Een maand of 3 geleden. En vervolgens een maand geleden kwam Tina te overlijden. En het is toch iets, je weet dat het op een dag wel gaat gebeuren. Want ze was al op leeftijd. Maar ik had eigenlijk niet verwacht dat dat eigenlijk gelijktijdig zou gaan met de tour. Dus het is een beetje bittersweet. Maar wij gaan haar eren. Wij gaan haar op een hele respectvolle manier eren. Geen... glitterjurken, blonde pruiken. Ik ga haar niet nadoen. Ik kan haar ook nooit nadoen. Ik ben geen Tina Turner, ik ben Birgit. Maar ik wil haar liedjes wel tot z'n recht brengen op Waar die manier. Waar gaat dat gebeuren? Dat gaat gebeuren in heel veel theaters in Nederland. En ze kunnen gewoon kijken dichtstbijzijnde theater in de buurt of op mijn website. Ik ga je niet om je hand vragen, wel om je arm. Oh. Wil je even met je arm hier naartoe komen? Wat staat hier love. In deze tatoeage? Ja, love, liefde. Over je rechter onderarm. Ja. Ja. Liefde is alles. Liefde is de antwoord op alles. Je moet je er gewoon aan overgeven. Voor mensen is het makkelijker om vervelend te doen... en om negatief te zijn, om lelijk te zijn. Maar het kan wel sneller binnen 8 maanden. Ja, die liefde ook. Maar ik heb het... Ja, jij bent echt... Nou, we gaan toch niet... Maar je snapt wat ik bedoel, hè? Ja, universele liefde. Ja, wat vind jij ervan, Maris? Ja. 8 maanden is lang. Het is lang, ja. Nee hoor, ja. Was de moeite waard. Hey, en de tekst, ik wil nog een tekst natuurlijk op de tegel uit jouw pen. Wat, heb ik het nog mag, niet echt mag over een nagedacht. Citaat zijn uit een van je nummers. Het mag iets zijn, een wijsheid die je nu zelf hier verzint. Ja. Of gewoon een heerlijk Surinaams gerecht, wat wordt het? Ja, mag het ook in het Engels? Ja, natuurlijk. Ja, dus een regel uit een van mijn nummers. Raindrops. Remember, you are enough. Je bent genoeg. Ja. Je bent genoeg. En dat vindt onze lieve Heer daarboven ook. Je wijst naar het systeemplafond op het Mediapark. Dat is niet per se aanbevolen, maar ik begrijp de bedoeling. Hey, geweldig dat je er was. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Ik vond het heel leuk. Hoi. Dank, Burger. Morgen in Kunststof een interview met de luizende pels van de Oranjes, Gerard Aalders. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. De prestaties van je organisatie verhogen met een data-gedreven aanpak. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we wielerploeg Team DSM hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. NN North Sea Jazz Festival. Met op zondag 9 juli Gregory Porter, Lizzo, Seal en vele anderen. Info en tickets via northseajazz.com. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé... In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Ik ben Bart Chabot, schrijver van Mijn Vaders Hand. In mijn nieuwe roman Engelenhaar neem ik je mee op een hallucinerende trip vol rock'n'roll, vriendschap en liefde. Het is mijn persoonlijkste boek tot nu toe. Engelenhaar, nu in de boekhandel. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Bezoek nu de Heilige Driehoek Biennale in het Brabantse Oosterhout. Laat je verrassen door bijzondere hedendaagse kunstwerken.